میدونم که سرت خیلی شلوغه، ولی توی نگات یه حس خوبه. خوشا به شانس عاشقونه من، به نازم عشق تو که بی غروبه. یه وقت نگی زیاد انتظارم، آخه عاشقم و توقع دارم. من آسون که به دستت نیاوردم، واسه داشتن تو یه عمری مردم. مبارکه مبارکه مبارکه اومدن تو زندگی، مبارکه. خدا رو شکر گرفتم سر و سامون، فقط عشق تو قلب هر دوتامون. اینو بدون که تا آخر عمرم همین جوری دوست دارم فراوون. مبارک باشه این عشق برامون. مبارکه مبارکه مبارکه اومدن تو زندگی، مبارکه. شلوغی به جز من تو به هیچ کی دل ندادی. قرار زندگیمونو بسازیم، من و تو با همیم تو غم و شادی. خدا رو شکر گرفتم سر و سامون، فقط عشق تو قلب هر دوتامون. اینو بدون که تا آخر عمرم همین جوری دوست دارم فراوون. مبارکه مبارکه مبارکه اومدن تو زندگی، مبارکه. مبارکه مبارکه مبارکه.